program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszam na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Marszałek Sejmu chce rozpocząć dzisiejsze posiedzenie w sali plenarnej, ale nie wiadomo, czy tak się stanie, bo opozycja nie kończy protestu. Do 60 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar mrozów w Europie. Paszporty polityki już w rękach laureatów. Posłowie wracają do pracy po świątecznej przerwie. Na dziś zaplanowano 34. posiedzenie Sejmu. Wczoraj w gabinecie marszałka Senatu odbyło się drugie spotkanie z liderami opozycji, którego celem było zakończenie kryzysu parlamentarnego. Porozumienia nie udało się osiągnąć, ale większość ugrupowań zadeklarowała, że nie będzie przeszkadzać w prowadzeniu obrad. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Dzisiejsze posiedzenie ma rozpocząć się na sali plenarnej, jednak Grzegorz Schetyna zapowiada, że Platforma Obywatelska nie zamierza przerywać swojego protestu. Czekamy na kontynuację 33. posiedzenia Sejmu. Jeżeli marszałek Kuchciński wróci do tego posiedzenia, będziemy normalnie pracować. Jeżeli podejmie inne decyzje, będziemy dalej obecni na sali sejmowej. Platforma twierdzi, że 33. posiedzenie Sejmu, jak i przeprowadzone na nim głosowanie nad ustawą budżetową, były niezgodne z prawem. Według prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego te zarzuty są bezpodstawne. Nie ma najmniejszych przesłanek, by sądzić, że budżet został uchwalony w sposób nielegalny. Blokowanie sali obrad nie podoba się ludowcom. Ich szef Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że on i jego koledzy chcą, aby dzisiejsze posiedzenie Sejmu odbyło się bez zakłóceń. Nikt nie będzie blokował z klubu PSL mównicy ani sali plenarnej. Z kolei Paweł Kukiz proponuje, aby posłowie, którzy będą blokowali mównicę, otrzymywali od marszałka wysokie kary finansowe. Jeżeli marszałek obawia się takiego rozwiązania, to proponujemy marszałka Tyszkę, który spokojnie może to wykonać. 34. posiedzenie Sejmu ma się rozpocząć o godzinie 12. Posłowie PO i Nowoczesnej prowadzą protest w sali plenarnej od 16 grudnia. W tym dniu sprzeciwili się wykluczeniu z obrad przez marszałka Kuchcińskiego jednego z posłów Platformy i planowanemu ograniczeniu przez marszałka możliwości działania dziennikarzy relacjonujących sejmowe wydarzenia. Nowoczesna wczoraj zdecydowała, że zmieni formę protestu. Platforma ma postanowić, co dalej przed południem, ale jak pisze PAP, praktycznie przesądzone jest ponowne zablokowanie mównicy sejmowej. Niewykluczone, że PO, Nowoczesna i PSL postanowią jeszcze coś razem, bo na dzisiejszy poranek jest planowane kolejne spotkanie liderów tych ugrupowań. Rozmawiali już wczoraj wieczorem, ale konkretnych ustaleń nie było. Do 60 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar mrozów w Europie, informuje o tym AFP, powołując się na oficjalne dane władz w poszczególnych krajach. I tak w Rumunii zanotowano w ostatnich dniach 6 zgonów z powodu wychłodzenia, na Słowacji zmarły 4 osoby, na Bałkanach doszło do co najmniej 7 zgonów z powodu hipotermii. Przypadki zgonów z zimna zanotowano także we Włoszech, w Czechach, Bułgarii, Macedonii i na Białorusi. W Polsce podczas ostatniego ataku mrozu zmarło ponad 30 osób. Teraz w serwisie Trójki minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski po rozmowach z Donalda Trumpa. Szef MSZ-u informuje, że uzyskał od nich zapewnienie, iż ewentualna współpraca Stanów Zjednoczonych z Rosją nie będzie odbywać się kosztem naszego kraju. Marek Wałkuski. Szef polskiej dyplomacji spotkał się w Nowym Jorku z doradcą do spraw bezpieczeństwa przyszłego prezydenta USA generałem Michaelem Flynnem oraz nieformalnym doradcą Donalda Trumpa w sprawach międzynarodowych Henrym Kissingerem. Traktują nas jako wiarygodnego sojusznika, państwo, które wydaje właściwe sumy na swoją obronę i służy też również interesom Stanów Zjednoczonych. Witold Waszczykowski wyraził przekonanie, że nowy amerykański rząd będzie respektować ustalenia szczytu NATO dotyczące obecności wojskowej sojuszu w naszym regionie. Mamy do czynienia z administracją, która będzie dbała o interesy bezpieczeństwa naszej części Europy. Minister dodał, że Polska jest zainteresowana ułożeniem dobrych stosunków z Rosją, ale klucze do ich poprawy leżą w Moskwie. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Reżyser Jan P. Matuszyński, pisarka Natalia Fiodorczuk-Cieślak, muzyk Wacław Zimpel znaleźli się w gronie laureatów paszportów polityki za dokonania artystyczne w minionym roku. Nagrody są przyznawane w 7 dziedzinach. Tradycyjnie przyznano także nagrodę kreatora kultury, wręczaną najwybitniejszym polskim twórcom. Otrzymał ją tym razem jeden z najważniejszych polskich muzyków jazzowych, saksofonista i pedagog Jan Ptaszyn-Wróblewski. Gala wręczenia nagród odbyła się w Warszawskim Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Prowadzący ją zauważyli, że na sali zabrakło przedstawicieli najwyższych władz. Prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich apeluje do muzułmanów, by modlili się o deszcz. W ostatnim czasie jest wyjątkowo mało, co fatalnie wpływa na rolnictwo. Specjalne nabożeństwa nazywane istiskła odbyły się w wielu meczetach. Uczestniczyli w nich szejkowie sprawujący władzę w poszczególnych emiratach. Arabowie modlą się o życiodajne deszcze do Allaha zgodnie z tradycją zapoczątkowaną jeszcze przez proroka Mahometa. W tym roku rolnicy szczególnie narzekają, że z powodu braku deszczu nie mogą właściwie nawodnić swoich upraw. Naturalne opady deszczu są niezwykle ważne, bo pomagają zbilansować ilość soli w glebie, gdy do podlewania używamy odsalanej wody. Po deszczu zbiory są lepszej jakości, podkreślił Al-Mari, jeden z rolników z Abu Dhabi. Na wybrzeżu i przy oazach uprawia się najczęściej palmy daktylowe, pomidory, ogórki i kapustę, a także drzewa owocowe i niektóre zboża. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Polska pod wpływem niżu z nadmorza norweskiego. Arktyczne powietrze na wschodzie kraju od zachodu stopniowo zostanie zastąpione napływającym powietrzem polarnomorskim. Dziś pogodnie, słonecznie, miejscami na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzy się i może przelotnie popadać śnieg. Wiatr południowy słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i silny, 35, tak do 50 km na godzinę, a w zachodniej połowie kraju w porywach do 70, a nad samym morzem do 75 km na godzinę. Miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie spada, temperatura troszkę wyższa, od minus 8 stopni w Przemyślu, minus 6 w Warszawie i Katowicach, minus 4 w Trójmieście i Olsztynie, minus 2 w Poznaniu i we Wrocławiu, do zera w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Media Uwaga! Zmiany w karaniu za przestępstwa podatkowe. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną poradnik, a w nim nowe rodzaje przestępstw i wykroczeń. Wymiar kar dla nieuczciwych podatników. Nowe uprawnienia fiskusa. Postępowanie przygotowawcze i sądowe. Książka Przestępstwa podatkowe. Zmiany w karaniu. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Krzysia Górniak Kwartet, promujący najnowszą płytę Moments. Swingująca gitarzystka wprowadzi Państwa w znakomity nastrój już 12 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Niezapomniane wrażenia muzyczne gwarantowane. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie studia. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla cytryny w opakowaniu XXL. Jedynie 3,49 za 750 gramów. A pomidory rzymskie tylko 3,33 za 500 gramów. Lidl, Fresh Food Partner, Mistrzostw Świata w piłce ręcznej Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. tylko delikatnie wspomniałem, że troszkę wyższe temperatury, od razu ktoś dopytuje, czy chodzi o politykę, czy nie. Nie, tak tylko, tak temperaturowo, tak tylko rzuciłem okiem, ale tu widzę, potwierdzają Państwo, że ciągle minus 16 jakieś można zaobserwować za oknem. No tak to wygląda. Jeśli chodzi o politykę, to rzeczywiście zdaje się, że taki raczej z tych ciekawszych dni przed nami i tych takich troszkę gorętszych najprawdopodobniej. 12 minut po 6, poranna audycja, zapraszamy do Trójki, kłaniamy się nisko. Można porozmawiać z Piotrem, 227 trójek, można do nas napisać, ranek@polskieradio.pl, a także 71335 i na początek Dire Straits. Last time I was sober, man, I felt bad. Worst hangover that I ever had. It took six hamburgers and scotch all night. Nicotine for breakfast just to put me right. Cause if you want one cool, if you want one cool, if you wanna run cool, you got to run on any heavy fuel. Any heavy fuel. Any heavy fuel. Yeah. Perfect sense, lust and food and violence. Sex and money are my major kicks. Get me in a fight, I like a dirty tricks. Cause if you wanna run cool, if you wanna run cool, yes, if you wanna run cool, you got to run on any fuel. If you will. My chick loves a man who's strong. The things she'll do to turn me on. I love the babes, don't get me wrong. Babe, that's why I wrote this song. Pół minuty po szóstej, pozdrowienia z Bochni. O 6.12, jak informuje pan Dawid, tam było minus 19. Gorący dzień przed nami. Zapraszamy do Trójki. A co to w audycji porannej, tak w telegraficznym skrócie. Nowy rok, nowe miasta, porozmawiamy sobie o miejscowościach z nowymi prawami miejskimi. Miastem, które niedawno jeszcze było małą wsią, a potem maleńkim miasteczkiem bez centrum, bez niczego, były Polkowice. I Polkowice w latach 90. walnęły sobie rynek taki rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia. Ratusz spory, w dodatku Urząd Skarbowy, który dało w prezencie wicepremierowi Balcerowiczowi, ale dzisiaj mają i Urząd Skarbowy, i prokuraturę, i są siedzibą powiatu. No jasne, można walnąć sobie rynek, o tym sobie porozmawiamy po 7.35, po spotkaniu z Leonardem Cohenem. Nie wiem, czy państwo rozpoznają dzisiaj głos. No ale proszę się przekonać, bardzo ciekawa piosenka. Będziemy mówić także o gimnazjach likwidowanych, co z patronami. Jeśli chodzi o szkoły, które będą likwidowane, tutaj mówimy o gimnazjach oczywiście, to patroni, mówiąc kolokwialnie, nie są dziedziczeni. Porozmawiamy o tym sobie całkiem niedługo po 6.35. Będą pytania z kosmosu, będą urywki z kalendarza, to przed 7.00 Filip Jaślar na skrzypcach. No i oczywiście archiwum trójkowej rozrywki. Dziś bardzo ciekawy skecz. Głowa mnie coś boli. A, wcale się nie dziwię. I w ogóle nie najlepiej się czuję. To pewnie ten upał. To nie upał, tylko wczorajsza dyskoteka. Myślisz? Wiem na pewno. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, 18 po 6. Zapraszamy, to zapraszamy. Well, I dreamed that I was running through a wilderness of plenty, and I could hear the hunt behind me, getting closer, getting closer. And I knew that the end was coming, and I wished that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the winter. And now the mercury keeps rising, like the sap and the blood in the oceans, and the ash belt acres melting in the fetid air of poison. And I could hear the soldiers coming, and I wish that it was over. Beneath the snowfall, beneath the cold wind, beneath the winter. I felt them tugging at my shoulder to come and join in the celebrations to mark the triumph of the emperor. Your conquering everlasting summer, and the streets will wash with the blood of the innocent sacrifice to slaughter, and the crowds will jump with power of madness as the noise grew ever louder. And I can hear the knives being sharpened, and I wish that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the snowfall, bring me the winter. And all the things that the past be buried in the frozen ground, if the last of the vengeance fires die, the black winds flying high above the skeleton trees, disappear into the So let the weary land be rested, and the killing season over. Let the shadows stretch forever in the light of burnished silver. For I fear the age of consequence, and I wish that it were. Oj, proszę, słuchacz rozpoznał rozrywkę na dziś. Wczorajsza młodzież, tak, to będzie to. Przed dziewiątą zapraszamy serdecznie. W tej chwili 22 minuty po szóstej. Urządzenia podłączone do prądu działają lepiej. Proszę pana, tak, włączyłem słuchawki, teraz jeszcze włączę monitor. Zobacz, czy działa, aby na pewno. Wie pan, ja tak sobie zastanawiam się, bo to jest troszkę usługa informatyczna. Nie wiem, czy panu za to fakturę nie wystawię, bo... Proszę pana, już... Może do prasy, to ja tak? Wystawię. Może do prasy, no dobrze. Może do prasy. Mamy zielone światło, proszę bardzo, zielone światło dla usług w Unii Europejskiej. Rzeczpospolita na pierwszej stronie pisze o tym, że polskie firmy skorzystają na ułatwieniach na unijnym rynku zaproponowanych przez Brukselę. Dlaczego? No to zajrzymy do tego artykułu i państwu wszystko opowiemy. Na razie tylko pierwsze strony. Aha, tutaj są klatki filmowe, filmy o największych przychodach. Tutaj, proszę bardzo, jest pan Pitbull i pani Pitbullowa oraz Maciej Sztur oraz tutaj jakiś Łotr się też przypamięta. To był rok trzech rekordów kinowych, pisze Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza dzisiaj w ciekawej formule, w pergaminie, proszę państwa. Tak, jest otulona pergaminową dodatkową okładką, która to stwarza taki trik, że... Informatyczny taki, elektroniczny taki. Pan krąży wokół tych faktur. Dajmy spokój. Na zdjęciu, które jest na pierwszej stronie właściwej, kiedy otulimy pergaminem, robi się nam taki klik do włączenia filmiku. To wszystko ma przypominać o tym chyba, że... Stąd wnioskuję, że chodzi o informatyczne sprawy. Że gazeta ukazuje się również w internecie i ma tam również dodatkowe funkcje. To ciekawy zabieg marketingowy. Jeśli chodzi o pierwszą stronę i artykuł, Macierewicz i helikopter w ogniu, czytamy, nici z kolejnego pomysłu szefa MON, nowoczesnych polsko-ukraińskich helikopterów nie będzie. Polska armia będzie używać starych Mi-17, które zmodernizuje powiązana z Rosją ukraińska firma, pisze Bartosz Wieliński na pierwszej stronie Gazety Wyborcze, jeśli jesteśmy już przy... Ale bardziej sprzęcie szeleści w związku z tym. Pergamin, tak proszę pana. Sztywniejszy. To jest pergamin? Tak. A to... Inaczej jest. Jednak inaczej jest. Papier. Jest różnica. Jest. No wie pan, ale od czasu pergaminu do czasu papieru to jednak trochę wieków upłynęło. A elektroniką nie poleszeleścisz. No i wiadomo, czego sobie jeszcze tam można nie zrobić elektroniką. F-16 z drugiej ręki dla całej Polski. Dla Polski. MON rozważa zakup 96 używanych amerykańskich myśliwców. Ich modernizacja miałaby się odbyć w naszym kraju. To z kolei takie wieści z rejonu uzbrojenia armii. Chodziło ci o zawinięcie kanapki. No, a o czym pan pomyślał? Niczym, niczym. Oczywiście. No i tu jeszcze ciekawa rzecz, też z wojska, ale z czasów dawnych. Otóż poseł PiS, pan Krasulski, który był dość mocno emablowany za swoją przeszłość, okazało się, jak pisze Fakt, że został wydalony z armii, wyrzucony za to, że, uwaga, nie, że nie wykonał rozkazu, tylko ukradł z armii beczkę spirytusu. I to dlatego przyjaciel Kaczyńskiego sfałszował życiorys, choć na razie ze znakiem zapytania, pyta Fakt na pierwszej stronie. Ciekawa, nowa rzecz. No tu jest historia smutna. Rodzina chciała uszanowania prywatności. Mówię tutaj o rodzinie państwa Wałęsów po śmierci Przemysława Wałęsy, ale zdaje się, że brat uchylił rąbka tajemnicy. Zostawmy. To w Super Ekspresie na pierwszej stronie, jeśli ktoś zainteresowany, odsyłam. No i to dzisiaj ważny dzień w Sejmie. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Gazeta Polska codziennie już wie. Opozycja dąży do awantury. PO i Nowoczesna odrzuciły kompromis i to dziś na pierwszej stronie codziennej. O szpitalach Za życiem, o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia zbiera deklaracje szpitali, które chcą przystąpić do programu Za życiem, pisze nasz dziennik na stronie pierwszej. Matki będą mogły liczyć na konsultacje specjalistyczne poza kolejnością. No i Trybuna jeszcze. Cała Polska ratuje swoje górnictwo. Do tego oczywiście kalambur rysunkowy. No i tu jest orzeł w koronie z maską gazową. No i tak to wygląda na pierwszej stronie. No i mamy mniejszy apetyt, to znaczy nie my, tylko Polska, na co na dług Ministerstwo Finansów pożyczy w tym roku nawet o kilkanaście miliardów złotych mniej niż planowało. No a wydatki rosną. Tam jakiś czarodziej siedzi chyba. To poranna prasa i Krystian Hanke, pierwsze strony gazet. Gorący dzień przed nami, zdaje się. Bardzo tak gorący. Tak się zapowiada. Plan na dziś. Słuchaczka z Krakowa napisała: praca, kino i kawa z przyjaciółmi. To plan na dziś, bo dziś słuchaczka obchodzi urodziny 27. Wszystkiego dobrego. 26,5 minuty po 6. Minęła już 6.30. Zapraszamy na skrót wiadomości, Romuald Wójcik. O bezpieczeństwie i silnej pozycji Polski będzie rozmawiał Andrzej Duda z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego podczas noworocznego spotkania, które odbędzie się wieczorem w Pałacu Prezydenckim. Podczas szczytu NATO w Brukseli dojdzie do spotkania przywódców państw sojuszu z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski, Andrzej Duda liczy na rozmowę z Donaldem Trumpem w najbliższym czasie i taki też cel stawia przed polską dyplomacją. Pan prezydent bardzo ma duże oczekiwania wobec polskiej dyplomacji i MSZ-u polskiego, że sprawnie i szybko doprowadzi do dobrych roboczych kontaktów pomiędzy Polską i USA, tak żeby w jak najszybszym terminie mogło dojść do rozmowy już takiej pełnej, nie telefonicznej, jak ta pierwsza, tylko pełnej rozmowy głów państw, prezydentów Polski i USA. Aktywność prezydenta będzie w tym roku skoncentrowana także na Grupie Wyszehradzkiej i koncepcji Trójmorza, która skupia państwa leżące wokół Morza Bałtyckiego, Adriatyku i Morza Czarnego. A propos czarnego, rząd przygotowuje pakiet Czyste Powietrze. Premier zobowiązała zespół ministra rozwoju i finansów, aby wypracował rekomendacje w tej sprawie. Chodzi m.in. o rozporządzenie dotyczące norm jakości paliw i kotłów. Od stycznia 2018 roku będą mogły być sprzedawane i montowane w domach kotły piątej generacji, bardziej ekologiczne i blokujące spalanie śmieci. Z kolei rozporządzenie odnośnie jakości paliw ma określić, czym będzie można palić w piecach. Od nowego roku kopalnie nie sprzedadzą odpadów węglowych. A jeszcze w tym roku ma ruszyć pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Europie testowych baz księżycowych. Powstaje w Rzepienniku Biskupim w Małopolsce, a buduje ją kilkudziesięciu entuzjastów z grupy Mars. Wybrano już dwie sześcioosobowe grupy tzw. astronautów analogowych. Zostaną zamknięci na 2 tygodnie w nowej bazie, czyli w tzw. habitacie, mówi Dorota Budzyń z grupy Mars. Wychodzenie w skafandrach i zbieranie próbek, jeżdżenie łazikiem, bo łazik też tam jest i on jest zdalnie sterowany, używanie drukarek 3D na stacji, oczywiście jest osoba, która musi przygotować posiłki dla wszystkich, mamy tam roślinki, zwierzątka, jest też lekarz, który robi badania i naprawdę cały dzień jest zajęty. Także lepiej nie chorować, bo może nie znaleźć czasu. Projekt jest wprawką przed prawdziwymi misjami, na przykład na Marsa, a była to wprawka przed pełnym serwisem Trójki o 7. Słoneczny dzień przed nami, choć miejscami na zachodzie i północnym zachodzie kraju może się chmurzyć i może padać śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy, także w zachodniej połowie kraju porywisty, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od minus 8 stopni to w Przemyślu, minus 6 w Warszawie i Katowicach, minus 4 w Trójmieście i Elblągu, minus 2 w Poznaniu i Opolu, a w Szczecinie najcieplej, bo 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię i wyznaczył kierunek jej rozwoju. Świętujmy razem 10. urodziny crossoverów. Przyjdź i przetestuj innowacyjne technologie Nissana Qashqai, Juke i X-Trail. Wybierz oryginalnego crossovera Nissana teraz z urodzinowym rabatem nawet do 12 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Media W studiu imienia Witolda Lutosławskiego saksofonista Cezariusz Gadzina z Polską Orkiestrą Radiową w nowym utworze Macieja Małeckiego Poemat Jesienny. W programie również utwory Aleksandra Zarzyckiego i Romana Palestra. Całość pod batutą Michała Klauzy. Niedziela, 15 stycznia, godzina 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporne na wypadanie. DX2. I nie ma co kombinować. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. To jest ten moment. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów użytkowych Volkswagen z rocznika 2016. Sprawdź dostępne sztuki z mega rabatami i wybierz potężnego i niezawodnego Volkswagena Craftera w cenie już od 90 980 zł netto z promocyjnym pakietem ubezpieczeń 0,1%. Szczegóły u dealerów Volkswagen Samochody Użytkowe i na stronie vwużytkowe.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 7. Gimnazja. O tym za chwilę. O, jak

Wanda Turley, dyrektor gimnazjum dwujęzycznego nr 42 imienia Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie. My będziemy starali się, żeby Bohaterki Powstania Warszawskiego, czyli imię Bohaterek Powstania Warszawskiego, zostało przeniesione do nowo tworzonej szkoły, a nową tworzoną szkołą będzie LO. Jeśli chodzi o szkoły, które będą likwidowane, tutaj mówimy o gimnazjach oczywiście, to patroni, mówiąc kolokwialnie, nie są dziedziczeni poprzez kolejne szkoły, co oznacza, że dane gimnazjum w momencie likwidacji też traci swojego patrona. Katarzyna Pieńkowska z Wydziału Prasowego Urzędu Miasta Warszawa. Oczywiście, po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową albo w liceum, to będzie decyzja indywidualna szkoły, czy przyjąć imię patrona, czy też nie. I oczywiście, jeśli chodzi o formalności, to patrona musi zatwierdzić najpierw Rada Dzielnicy, tak w przypadku Warszawy, a potem Rada Miasta. Dwa lata temu, przy okazji nadania imienia szkole, odbyły się uroczystości, między innymi z udziałem pary prezydenckiej, z udziałem powstańców warszawskich. Czy w takim razie trzeba będzie nową uroczystość robić? Na tyle, ile bohaterki Powstania Warszawskiego dożyją do tego momentu, to na pewno będziemy zapraszać. Myślę, że będziemy tutaj jak gdyby walczyć o to. W podstawówce ani sztandaru, ani jakiegoś przyjemnego imienia nie miała moja szkoła, bo byliśmy imienia komunistycznego pisarza, więc nikt do tego większego znaczenia nie przywiązywał. I teraz też jakoś nie mam poczucia, że to coś znaczy. Wierzymy mocno, że jeżeli w miejsce likwidowanego gimnazjum powstanie nowa szkoła, że społeczność lokalna, dyrektorzy, nauczyciele, a przede wszystkim rodzice i uczniowie zadbają o to, aby imię tego naszego świętego patrona zostało nadane, przydzielone nowej placówce, która będzie funkcjonowała w budynku dotychczasowego gimnazjum. Jan Rychlicki, dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych imienia Jana Pawła II w Radomiu, gdzie mieści się również siedziba Ogólnopolskiej Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II. Oczywiście w sytuacji, kiedy będzie dochodziło do włączenia gimnazjum w placówkę, która już ma imię, no tutaj to może być trudność. Mamy około 450 gimnazjów noszących imię Jana Pawła II, które są w rodzinie szkół Jana Pawła. Mamy nadzieję, że część tych szkół uda się w tym sensie ocalić, w sensie przeniesienia imienia czy nadania imienia nowej placówce. Jest taka możliwość, żeby było dwóch patronów? Nie słyszałam o takim przypadku. Jedna szkoła, jeden patron. Może w związku z tym na przykład klasy będą mogły przejąć patronów z gimnazjów? Nie, tylko szkoła może mieć patrona, a nie indywidualna klasa. Szkoła powinna mieć nazwę w okresie przejściowym Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne z oddziałami gimnazjalnymi numer 42. No i to chyba niemożliwe, żeby w dokumentacji istniało to imię, które mamy na chwilę obecną. Nadanie imienia szkole będzie możliwe, jak wygasną gimnazja. A do tego czasu bohaterki Powstania Warszawskiego będą... Na tablicy. W naszej pamięci będą. Nie będą zdejmowane. Pozostaną. To już nie chodzi o samo imię, ale chodzi o wartość tego imienia, czyli o pamięć tych bohaterek. Dodajmy, że wraz z gimnazjami i ich patronami ważność mogą stracić również m.in. hymny czy herby szkół. Sprawą zajęła się Paulina Kozion. Tu Trójka za 16 minut. Siódma pytanie. Dzień dobry. Ale ten dzień byłby jeszcze lepszy, gdyby redaktor prowadzący troszeczkę tam pokręcił grzałką, czy też pokrętełkiem, co tam ma pod ręką. Coś energetycznego na dzień dobry, muzycznego. Poproszę. Mamy tu takie pokrętełko, taką grzałeczkę, taka leży tutaj, czeka i właśnie to jest jej moment. And we walk Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Mam nadzieję, że wyczerpało znamiona pokrętełkę i grzałki za 12:07. Krystian Hanke. A skoro o patronach była mowa, to była mowa. Pozwolisz też o patronach. Zacznę, bo codzienna dzisiaj pisze, że Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wyciąga rękę do tych, którzy w Nowy Rok wchodzą pełni obaw i nie mają pomysłu, do kogo modlić się w swoich intencjach. I teraz każdy, kto ma dostęp do internetu, może wylosować sobie patrona na Nowy Rok. Losowanie rocznych patronów w klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywa się w każdym roku. Wraz z patronem otrzymujemy roczną intencję do modlitwy, którą możemy podejmować na różne sposoby, nawet krótkim aktem strzelistym oraz przesłanie, które najczęściej pochodzi z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Informują siostry ze zgromadzenia, a ta informacja dziś na stronie 5, gdyby komuś się przydała, polecam. No i co? Teraz Rzeczpospolita. Fiskus uznał, że angielski pomaga w biznesie. No i co się z tego urodziło? Otóż to, że przedsiębiorcy zaliczą do kosztów podatkowych wydatki na kurs językowy, jeśli pomoże im to w relacjach z zagranicznymi kontrahentami lub w zdobyciu nowych. Po latach sporów fiskus zmienił stanowisko na korzystne dla firm. Do niedawna twierdził, że to prywatny wydatek niezwiązany z działalnością. To nie pierwsza sprawa, w której skarbówka zmieniła zdanie na korzyść podatników. Przykładem może być zgoda na odliczenie wydatków na spotkanie z klientami w restauracji. No i o tym pisze dziś Rzeczpospolita na stronie pierwszej i na pierwszej stronie swojego dodatku ekonomicznego dla wielu przedsiębiorców. To może być rewolucja. Dalej, Dziennik Gazeta Prawna. To się może przydać dla tych, którzy angielski sobie odliczą, bo kontrahenci zmierzają do Polski. Uwaga, koncern, tutaj nazwa chińska, nie chcę przeinaczyć. Jiangxi Special Electronic Motor chce zbudować pod Warszawą fabrykę samochodów elektrycznych, dowiedział się Dziennik. Pierwszy pojazd mógłby zjechać z jej taśm jeszcze w tym roku. Chodzi o model Joylong. Miałby pełnić funkcję taksówki albo małego pojazdu dostawczego lub 7-osobowe auto rodzinne o zasięgu około 500 km i cenie na poziomie 120 tysięcy złotych. Chińczycy pod Warszawą. Auto elektryczne chcą budować. Dziennik napisał, bo się dowiedział. Taka sytuacja. No dobrze. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie wie, co to takiego druki ulotne, to nasz dziennik dzisiaj pisze, że w Bibliotece Narodowej będzie specjalna wystawa, kolekcja druków ulotnych zebrana przez amerykańskiego politologa polskiego pochodzenia, doktora Tomasza Wolanina. Polskie druki ulotne z lat 1913-1924 to małe, ozdobne karteczki wręczane darczyńcom w podziękowaniu za wpłatę na szczytny cel, na przykład na Fundusz Inwalidów Wojennych, Sierot czy Sybiraków. Unikatową kolekcję zgromadzoną przez amerykańskiego naukowca resort dyplomacji przekazał Bibliotece Narodowej. Będzie ją można oglądać. Ciekawa to rzecz. Strona trzecia. Nasz dziennik dzisiaj pisze o tym. No i jeszcze zajrzymy na strony sportowe, gdzie polscy piłkarze spędzają zimę na obozach przygotowawczych. A gdzie te obozy przygotowawcze najczęściej? W ciepłych krajach. A w jakim ciepłym kraju? W najpopularniejszy? Katarze. Nie, Turcja. Turcja wciąż numerem jeden. Ekstraklasa wybiera Turcję. Lewandowski chyba jest w Katarze. Pisze dzisiaj, ale może się wyleczy, Super Express o tym. Natomiast ten sam Super Express pisze także, że sukces stocha drogo kosztuje, podsumowując, ile trzeba wydać, żeby takiego mistrza wychować. No, chodzi o strój przede wszystkim. To jest bezcenny. 1400 zł kombinezon, 3300 zł kask z goglami, 1300 zł zapięcia wiązania i buty 1700. A narty, proszę pana, to ja panu nie powiem. Narty nie wliczone. Letkie niedomówienie zostawmy. No, to prawda. Sukces drogo kosztuje. Sprzęt. Podobają mi się te czekoladowe kombinezony, chociaż pierwszy raz jak zobaczyłem... To... Najciekawsze jest to, że oni mają rękawiczki dokładnie takie same. Nie wiem, bo to jest... Co oni mają? Styla mają, tak? Tak. Mają styla. No dobrze, tak. Ktoś chce też poszybować na nartach, poskakać, to prognoza na całe ferie dzisiaj. W fakcie zimy nie zabraknie, tak powiem w skrócie. I to jest dobra wiadomość o mundialu powiększonym. Na razie troszkę mało gazety piszą. Nie wiedzieć czemu, a mundial będzie powiększony od 2026 roku. Bardzo dziękuję. Pan muzyk już tutaj się niecierpliwi, więc dziękuję panu bardzo uprzejmie. A tu pan Andrzej z Malborka napisał, że jeszcze w sprawie patronów. Pani mówiła, jedna szkoła, jeden patron. A szkoła imienia Żwirki i Wigury? Szczególasz. Urywki. Urywki z kalendarza. Przepraszam. 3-4? Gotowy? Dobrze. Środowe spotkania, więc smyczkiem po kalendarzu, że się tak wyrażę. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No, ja wiem, wcześniej, przed 7, ale jeszcze raz, proszę. Lepiej. Dzień dobry, udało się. Kalendarium, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń 11 stycznia. Dobra muzyka jest nieśmiertelna. 77 lat temu w Leningradzie odbyła się premiera baletu Romeo i Julia z muzyką Siergieja Prokofiewa. Leningradu już nie ma, jest Petersburg. A w muzyce Prokofiewa niczego zmieniać nie trzeba. Pięćdziesiąt dziewięć lat temu oficjalnie zainaugurował działalność kabaret Koń, założony przez Jerzego Dobrowolskiego. To pamiętam ze szkoły jeszcze. I pamiętam dowcipy o łysym stolarzu i jamniku, ale to z innego okresu niestety. 156 lat temu Alabama wystąpiła z Unii. Myślałem, że Wielka Brytania była pierwsza. 43 lata temu w Kapsztadzie urodziły się sześcioraczki, czyli 2,5 tysia miesięcznie. 90 lat temu powstała Amerykańska Akademia Filmowa, która gwiazdom wręcza Oscary. Na odpowiedź Rosjan trzeba było czekać aż do 11 stycznia 1960 roku. Otwarto wtedy Centrum Wyszkolenia Kosmonautów w gwiezdnym miasteczku pod Moskwą. Obie instytucje pracują dla dobra gwiazd. A propos ostatniej fali mrozów. 11 stycznia 1940 roku w Siedlcach zanotowano najniższą temperaturę w historii Polski. Minus 41 stopni, oczywiście w cieniu. To wtedy telefonowano: halo, Siedlce, podobno u was siarczysty mróz. Tak, ja wiem, minus 8, a mówią, że minus 41. To może na zewnątrz. 11 stycznia urodzili się Wanda Wiłkomirska, wybitna skrzypaczka, pedagog, laureatka wielu konkursów skrzypcowych. Pani profesor, wszystkiego najlepszego. Ryszard Poznakowski, wokalista, gitarzysta, kompozytor. Z panem Ryszardem znamy się tylko z widzenia, a jednak lubimy się trochę. 11 stycznia to dzień wegetarian. Wszystkim wegetarianom życzymy smacznego. Dziękujemy. Filip Jaszlar, bo pana nie przedstawiłem zupełnie. Bardzo mi miło, kłaniam się. Nadrabiam. Do usłyszenia. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the east. The ground beneath my feet. The odd garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them. Zapraszamy do reklamy. W nowym roku wszystko ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60 już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja.